Kerta mange daje, je gudlika fava, je gudlika fava daje, ki vojska mečava. Kerta mange daje, je gudlika fava, je gudlika fava daje, ki vojska mečava. Čiber šeste, kerekam vam vam. Marov suzo, marov tu mi čaj. Čiber šeste, kerekam vam. Ketamange daje, je gudlika fava,